الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا مسئلہ دے انفاق بی سبیل اللہ کی مثالنا و اشپک خبر بیان کی ناخر کی زجر دے دے پارد بخلاو او بخیل دو قسمی یو غی چمال نور کی اللہ پر عذابان دے دویم اغی چی ورکی ہے قرض ورکی خلیکن پدی نیت باندی چی مالا پی ڈیر راکی سود پی اخلی اغی تسود ہوئی تد آغی بخلاو ذکر کئی چی دا پا آغی کے ٹولو کے زیاد بخل لے چمال نور کئی او کور کئی ہے انو پدینیت باندی چی علا بدل مال ورکوم چمال پی نور ڈیری را کی نو دیدل تکی سلور عذابون ذکر کئی چی اغا دنیا کی دعا تعلق ساتی او دعا آخرت آخرت هغه مخکې کوي دوه عذابونه او دنیا رستو کوي آخرت یو عذاب دار چې کله قیامت کې پاسي د قبرونو نه نو لیونی وي ځان باندې پويږي او بیا ورته د پارامیشه جهنمی دا د عذاب د آخرت او دنیا غدو ذکر کئی او دا چی مال بے دادو پا جون کی دادو نتبا شی او ختم شی او صلو رمداد چی اللہ والا تخپل طرفنا دا جنگ اعلان کئی چی زما جنگ تا تیار شا او زما دا پیغمبر جنگ تا اللذین یاکلون الربا آگا کسان چی خوری ان اخلی مال د سود عقل نمرات اخذ قبض او عقل پاوی که اصل شیو نازک ذکر کئ چې خوري مال د سود هغه چې خالی وی د وزن نه غی تربا وی نشي ربا د قسمه او غی چه عوض پکی یو شیطا پلسو آغست و پشل دی خرس کو دا طولی دی پا عوض کشوینو دی تسود نشوی دی او یو حقا دی عادت تی چه غی پا عوض نی چسل دی ورکلی و لس دا پاس دی پی واغستی دا غا فضل بلا عوض شد دا غی تری باویل شی اگر کسان چې خوري مالونه د سود لایقونه نبا پاسی قیامت کې د قبرونو نه الا کما مگر پشان د پاسی دود هغه سړی کما یقوم الذی یتحبطه الشیطان من المس مگر پشان د پاسی دود هغه سړی چې لیونه کړي ګډ وټکړي دلرا پیریانو شیطان لکه عربو دا محاوره وا چری باندې نسبت شیطان تکاو کله چې وبند باندې با داسې چپاراله پوڅتې زور اخلا سي زبا او زګونه نو عربو بوي چې مسو شیطان یتحبتو شیطان چې ګډوډ کوي اغلره او دا کار اصل کې د شیاطینو دی عام جناتو انسان ته دا ضررونه نه رسی. دا چې کوم پکې شیاطین دي او کافر دي نوی په انسان راضی او ګډ وټ کئې خپل غرض او مقصد د پاره. نو صاحب د بحر وی ابو حیان چې اضیف الی الشیطان ته دې تخبط او دلیوانتوب نسبت شیطان ته وکړه. علی زعامات العرب ته د عربو په خیال کې چې ان الشیطان یسرع الانسان ان الشیطان یسرع الانسان چې دا شیطان دی چې کله کله انسان راوغورځي په ځمکه او بیا په ځان نه پوي. دغه حال به قیامت کې د سودخوري په دې به خلق پیژن. دا خو ناشنا سزا ده چې الله ولا پاکل باندې اثر وغورځو چې عقل ولټه شو داولي. الله وی دي زما دین او زما حکم ولټه کړو نو ذلک وینهم قالو دا سزا به زکی دیله په قیامت کې چې دی بوي انما البيع مثل الربا چې دا تجارت دا په شان د سود دی. نو دا مطلب چې دا دې بیا حرام شي کنه تجارت کې هبل سنی خو ګټای کنه زیات پیسې الله ستره شي جوړ دا سه حال د سودوم دی چې سود حرام کړو دا تجارت په صحه حلال شو. دا هم قشه دي انما البيع مثل الربا. دا خو د دې خبره شو او غلط قیاس شخه. الله جواب کوي وحلل الله البيع وحرم الربا. نه دیو بل مثل ذکر نه دي چې الله حلال کړی دی تجارت او حرام کړی دی سود. نیو شان څنګه شو یو حلال او بل حرام. دغه یو کې زیادت شته خو سره د عوض نه بلکې زیادت شته خو بغیر د عوض نه. دا قیاس مع الفارق دی. ومن جاء موعظه من ربه هغه څوک چې راغی د تاواز او نصیحت له خپل رب نه او قران نازل شو فانتها نو من شو توبه ویستا. ریپا که دا سکنا چه غی توبه و باسیو پیمانش فلهو ما صلف مانا تده دا پارا آغا مال ده چه دا قرض ور کرده اک احپل مال بطه نگواری اسیوا و پس نگواری تده حق دا احپل قرض ده وامرو الالله او کار دا الله تا حواله ده کار دسو یو معنا چې مخ کې سکړی بس هغه الله ته حواله دي کوم معافي وته کوي او که سزا وله ور کوي الله اختیار دي امرو اله الله. اځم دا چې د سزا او جزا الله تعالی وامرو دریم ادا چې رد کوي په دغه خلکو چې ریبوږي مثالونه پیش کوي او قیاسونه کوي. الله وی دا ستا اختیار دی. دا خو دین دی او دین د الله اختیار دی. امره ال الله د زهر سو معامله چې دا الله ته حواله ده. درد د عقل او د قیاس کار فنه دي. ومن عاد اسوک چې بیا راګرځي سره د خبر نه پوښو او خبر شي چې دا حرام دي ابي کوي اولای کا صاحب النار دغه دي جهنم یا نوم فی خالدون دی با می شي په دي جهنم کې دا دوا عذاب شو دوړه د اخرت دی خلود یې ولي وي کچر دی مسلمانی دا ګناه کبیره شو کبیره په جوان دی خلود نه ای. جواب دادی چه دی مستحل دې سود ته حلال وي ځکه او قیاس پېښ کړه او د حلال سره تشبیه ورکړل خان او چې څوک مستحیل نو کافری چې حرام شي ته حلال وي غو کفر دې نو دې لپاره ځکه خلود دې هم فی خالدون او کنا مستحیل نه نو د خلود نه امرات بیا ډیره زمانه مقصد طویل د دنیا عذاب یمحق الله الربا ويربي الصدقات ختمي الله مال د سود او ډيري الله مال د صدقات او د خیراتونو ادا سړې بجوان دي او د سود هغه مال وته نه ختم شي یا وته نو سو ګلا کی یا وته دغه سلال شي خدا به الله ختم کی او جدا اللہ پر نمی ورکڑی نو اگر اللہ زیادتی لکمخ کی چی ذکر شو چی او پسل باندی او پوسوا واللہ لا يحب کل کفار اسیم اللہ محبت نکی دہریو لوی کافر و گنانگار سلام تتمی دلیل دی خبری چی کفر پوجباندی بدل رپار خلو دی کنا ترغیب ذکر کی مومنانو ته به شکا کسان چې ایمان راوړل دي او عملونه کوي نیک او پابند کی زمانځو اور کوي ادا کوي زکات حق د الله په خپل مال کې خاص د دې لپاره اجر دې د خپل رب سره نو یې رپ دی باندې او نو دې غم جنشي سلورم عذاب عوام د دنیا دی چې ذکر کوي رستو اول وته ترغیب ورکی چې پری دې دا سود مکوای یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله ایمان والو د الله نو یریږي وزرو ما بقی من الربا او پری دې هغه چې پاتې دې د خلقو په ذمہواره باندې مال د سود چې هغه سود په اورې دلې نو ما اخلا الله وي بس هغه تفریدا خپل مال ته نو اخلا چې تا قرض ورکړې دې او چې کوم سود پیراغلې د ناپری دا بقایا کې تا سیمان راولون کی فلم تفعلوا کچره دا سنه کوي توبه نو باسه د سود نه فاذنوا بحرب من الله ورسوله نو تیار شه یو عظیم جنگ تا حربن کی تنوین تعظیم یو عظیم جنگ تا چې هغه د الله طرف نه یو د پیغمبر د طرف نه وای نو زه کوی چې قیامت شنو الله وسوت خور ته وای عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وای چې خص صلاحک للحرب وصل رواخ لکنه جنگ بکو نن به زما استاد جنگی کنه چې ما ته طویل چې سود مکوا او تا کو نن بزما استاد جنگي به حرب من الله و رسولي او دی وجنه فقهاو ویلي چې سوت خور سره به jihad کیږي چا ته بنو باسي او پریدي نه نو سره به jihad کیږي د دین استدلال کړي جفازنو به حرب من الله و رسوله امام رازی رحمت اللہ علیہ فیه دلیل علی ان من کفر بشریعت واحدت من شرائع الاسلام کان کافرن ویجیو تنو دیو حکم دی شریعت نے انکارو کی نو ده تبا کافر ویلی شی کما لو کفر بسائر شرائعی دا سیل کده چه طول شریعت نه انکار کړي زکا دلتا ہوئی کنا چه فیل لم تفعلو فعزنو بحرب من اللہ و رسوله ام رضا معنا چې لم یتوبو ما امرو فهم محاربون لله ورسوله دا معنا چې کوم ځایونو کې الله نسبت کړي دي خلقو ته چې دي ما سره جګړې کوي یحاجون الله ورسوله یا یحادون الله ورسوله دا غین دا مطلب دی چې زه ته حکم کوم او دین انکار کوي دا جګړه ده کنه دا ما سره مقابله ده کنه رضلت صراحتن ویلی دی چفازنو بحرب من اللہ ورسولی دی پوکے چستاسو دا اللہ سر جنگ جوڑ شو چستاسو دیو حکم نخلافو کخا او دا اللہ دا پیغمبر سره نوی چی کچر دا ستخور دا سی چی دے منکیری نو د سره چې حرب کیږي نو د ته حرب د مرتد وای مرتدین سره چې کم جنگ کیږي زاغه جنگ دی چې د انکار کوي چې زه نه منم چې سبحان الله دی دا تاوان څوک کوي دا منکر دی نو د سره جنگ د مرتدین په شان دی او کوم منکر نه وي بس وای نه صبرې کوم څنو نو دیتا حرب دا بغات ہوئی دی باغی دی بیاد اسلام خو حرب بئی خام خام روح المانی وی امام راضی ہوئی کنا وَإِن تُبْتُمْ كَتُوبَمْ اِسْتَابَ لَكُمْ رُؤُوسُ وَأَمْوَالِكُمْ نستاس دا پارا بخپل اصلی معلوم استاس ہوئی جتاس ورکڑی دی اغابت نواپس اخلیں لا تظلمونا تاسو بظلم نکوئے داغی قرضدارو سراچ زیاد تن اخلیں ولا تظلمون نو تاسو ربم ظلم نشی کېده چې خپل مال در له نظر کوي وین کان ذو عسرتن او کچری وی غسلې چې تاول مال ورکړې دي د سود په نیت باندې اوس ته پوښو نو ته سود ته ناخلم ما خپل مال ته ناخلم ناغو چې ما سره خو نشته عجزو غریبو بالکل وسرنو نو کوي دغه سړی تنگ دس ذو عسرتن فنظرتن الامه سرا خبر فعليكم لازم دی پتا سبحان دی ته انتظار کول چې مالدار شي دور سبي سي به راوځي یا بس د بار نه سرا شي اس نه انتظار ورته وکي او دا انتظار کول سمره د ثواب دی ویچی یو یو رد دے انتظار کئی نا دمرا ثوابی کی گی لکا داغا مال چی داغا مال ارواز دے خرچ کئی و صدقہ کئی دا چی پاغا باندے دے کنا ہر سمرا چی دے نا دا یو رد انتظار دا سی دا لکا داغا ارواز چی دے دا خپل مال خرچ کئی ہر ارواز دمرا ثوابی کی گی نو فنظرتن الام سرا انتظارو کئی داغا مال دا رہتا دا خو قانون شو عدل شو اوس فضل ذکر کی الله یره وی دا سه خننه چې وته وبخي الله وی دا غنور ګنا نه بچ کی چې څومره مو ده سوت پړلې نو وی بخواته وان تصدقو خير لكم که بخنو کې دي تا تعمل وته وبخه به تر استاو زپارن ان کنتم تعلمون کتا سو پویږي د دې په فائدې باندې او فائدہ څه ده د تفسیر خازن وای چلنا فی التصدق الصناع الجمیل کنا فی الدنیا چوی بخې وته کنا خلق و دې صفاتو نه کوي چې راوړې خې و سره وکړه دا څه کوي چا نه لیکلی خان ګوره ټوله وته با یو لک روپې ورکړلې اوی چه مالاو پامیاش که دری زره و چه کلا سراکه نور نپویگم اچه استاد مسئله اکلا نو لالاو تاوی چه بس مراکو مالا دا روپه استاشو یا اولاکو والله دی ما دا اغی بوج نخلاص کی عرصو کی صفت کی او دا امیو نعمت تیزکا چه ابراهیم علیہ السلام پا دعا کی ویلو چو وجعل لی لسان صدق فی الاخرین یا الله زمانم پر واستو خلقو کې په نیکه سره مشهور کې چې خلق به صفاتونه کې دامي او نعمت ته کنه خا والسواب الجزيل في العقبه خازنوي او ډیر لوی ثواب به په اخرت کې خا کو بخانه دی وتا وکړه واتقوا يوما ويريګه د سختې د هغه ورځې نه ترجعون فيه لله چې واپس بکړې شي پاره کې د الله فیصله تا الله الى حكم الله الى ثم توفى كل نفس ما كسبت بیا پوره پوره ورکړې شي هر نفس تا بدل د هغه عمل چې کړې او هم لا یظلمون دې سره ظلم نشي کېږي د سود خبر اخلاص شو اوس د مال بیانو عبادت مالی انفاق په سبیل الله نغې سره د مسلمانانو معاملات ذکر کړو معاملات د مال کاروبارونه نغې بیا ده نو بیا درې قسمه چلیږي په دنیا کې یو بیع العین بالعین دا لاس پا لاس آخو اصلی تجارت تے کنخا اگه که خویستا جت نشتا نلی کلو تا نگوا ہے تا بیع العین بالعین تو پیسی ورکی او سوداو سی دویم دے بیع العین بالدین سودا دے اوڑا فاغتا دیوی چی میاش پس بدل پا پیل باندر کوم خوا کسرا سرا نشتا دیتا قرض وی خوا دین مداینت لین دین و توی او درین دی بیع الدین بالعین پیسی دی ولی وصور کلی او جسو تی اخلی نو آغا نشتا پیسې دې ورکړې چې دا 6000 روپۍ دي او چې غنم راورسي نو مال وا شل مان راکي دې تبع سلام وي چې پیسې مخکې ورکې او سامان رستي دې تبع سلام وي دا درې قسم دي چې دنیا کې چلیږي ښا یا ایو الذین آمنوا ایمان والو ازا تداینتم بدین کل چه معاملکو ایز قرضو پخپل مینز کی الاجل مسمم ترنیٹی معلوم پوری دو پاکی شرطی خوا اگا روزو اگا تاریخو اگا معلومی چه پدر اگر روز باندی پدر تاریخ باندی پدر یو بیقی چه دین و توی دین خوا پس سلام کې هډیر شرطو ندي شاه سلام کې چې مال او میاش پس غنم راکې یا جوار راکې د دې حکم قسم غنم نوم به تواخلي مشهور دي دنیا کې ډیر نمونه دي کنه او پس ریټ باندې اوس ریټ مقرر کې دې ریټ باندې دې دې کیچې پاور او خدان دې ار سريټي زما استاد دا ریټ چې دا اوسم مقرر کو ها زه به تاخه چپلانی زی کی دکان کی دیرہ کی زی و مقرر کی او کانی با معلوم کی وزنو چی کلو پیسا بی راکے کنن دا سوابے آدھڑے پیسا بی راکے دا باتا آوزن با مقرر کی خواب دا دیرو سی دونو تعین پاک شرط پا سلام کی خواب نو اجل مسمم وای کنا دیبا خرس یې ورکی او نیټه پته نه لګی وی ضرب کم کنای یو میاش دوا پاسو دا وای غلط کارو شو ځان لدی رزق حرام کو فکتبوه نو لیکه دیو قاتلرا دا قاتو لیکه کلیګی کډیر یوسترالی خلکل وخام خافکاری چې لیکل دی وکړ کنه بس د مصیبت نه بخلاص شي د جګړو نه بخلاص شي ها ولی یکتب بینکم کاتب لیکل دیو کی مین استادو کی یو لیکون کې بل عدل په انصاف سره ولا يأبى كاتب لكون کې د انکار نه کوي ان یکتب د لیکلونه چې ته وته وای چې راشه تعالی او خط درځی کنه نو زموږ دا اولیکا سودا او دا کاتولیکا نو هغه د انکار نه کوي چې ما ته وخت نشته او زه دا غته روان یم او زما ډیوټي ده نه نه انکار دې نه کوي کما علم الله زکه چې الله دل تعلیم ورکړي او ستنا غستی ندیم مفت تعلیمی ورکڑے دے نزیدیم خلق سر احسان کئی کنخا فلی اکتب پس دیدی لکلو کی سوجوب ندے نا اوامر دے استحباب دپار دکھا ولیملی للذی علی الحق و بیان دیو کیا غسرے چپاغ باندے قرض دے اگر دی پخپل ہوئی چې په ما باندې د دې دکاندار یا د دې سړی دومره قرض دی الیکا دا چې دونه مې تینا غستې دي ادا به زدل ورکوم په پلانې وروزه په پلانې تاریخو په خپل بیانو کې کنه ولی اتق الله ربه او دې یری کې ځل نه چې رب زده دی ولایب قسم نو شیا کمې دې نه کوي په دې کې زرم جسوم رینو حق دی ولیک خان پین کان الذی علی الحق کچری واسلی چې پاغه باندې قرض دے سفیہن ساده بادا بس پسنه پوی دو سفیہن بیوقف تا دوی پدینه پوی دو خان سفیہن او ضعیفن یا ډیر کمزور یو ډیر بډاو په خبره سوک نه پوی دو ضعیف ضعیف دلان دی دا ټول راضی کډیر ماشومی په خبرو نه پويږي نوم ضعیف دی که مجنونی نوم ضعیف دی که بډای چې خبره نشي کولای نه په خبره باندې څوک پويږي اګه خبره کوي نوم د کمې زمانه خبره کوي او تو ته چې دا تا کلور داما اگاو ورکړی نو اگاو باندې سو پوی دا د کوم پختو وای دا خو دا اگاو واخ نه دی خو یرو زه سو لیکم په دې خو نه پوی ضعیف دی کنه خان په خانه پختو وای او دا وی ادرنګ زده تا وای ما ادرنګ وته وای چې مال پیسې راکا الک ادرنګ باندې موږ نه پویګو ادرنګ خو په ختم شوی نو په خوانو مشرانو دا دغه واخا دا ټول په ضعیفن کې راضي دا ذکر کې امام راضي الصغير والمجنون والشيخ الخرف خراب بوډا الذين فقدوا العقل او لا يستطيع يا طاقتنا لري ايم الا چې بیانو کې په خپل اب کم دی کنه بکمن چاڑا دی نشی کول بیان این یمیلہ ہوا چی پخپلا بیانو کی یا روغ دی پو پختون پوی گی بلکل خالص پنجاب پختون پوی گی فلی یملیل ولیو بیان دیو کی ددسو کوارس بالعدل پینصاب سر آو اصلا چیغا پا کزان لسا کمی زیادتی ہو کی خواب بالعدل زکوی دی خورا اللہ تخلق معلوم دے کنا خوا ہر خبره کی دی زان تا ترخز وی کنا چلے که بیان بدل زو کما خو زبا دور یادو ما خوا چی پین نیم سوا نروپے خطول شپک سوا دی خدا سوا پاکی زماش بیا خوا نا نا نا دا عدل کار بکې دې انصاف ځان لاو پکې واستشهدو شهیدین من رجالکم گواهان راولې دوتنا گواهان د نارینه او تاسو نه زموږ مسله ده نو فلم یکونا رجلین کنه پیدا کی دوتنا سړی فرجلو امراتان نو یو نارینه او دو زنانه دې کدا اچلیگی ممن تردون من الشهدائی خدا با اغا خلقی چی تاسو پی رضای وره دوار طرفین چی بس مونگ تا دی منظور دی تا گواهانونا دو دنانه ولی شرط کلی انت ظل احداهما چیر بکی یود دی دوارونا خبره فتذکر احداهما الاخرى نو یاد بکی اغا یوادی بلیتا نو دوی زکا شرط کلخا نسیان پا دی بانده غالی بی نو زکا ادا شرط کلی کسو کوئی چه دوارو یر شو وی اغا دیر نشاز و نادر خبر دا اشازو کن نادر و نادر و کل معدوم اغیل ادبار نشتا خوا ولا یا بشو اداو ازا مادعو انکار دی نکی دا گواهان چه پا مقابان دی موجودو خوا چه دا مامتا کاتا کی دا دا بیا سودا کی دا نو دی دا غز دکان سر اولارو طولو گواهانو کنا او تحمل یا کڑه ده شهادت برداشت کڑه ده نو چه کل جگڑا پی خشوا و خبر کورت تلالن دی تاویلو چراشه وسو نو دیوی دا مونگ سکار اللہوی زیبا کنا انکار دی نکی گواهان اذا ما دعو کل چراو غختشی اداتا اداد شهادت ولا تسأمو اے خلق مستری کی گئے پدی خبران تکتبو ہو چولی که دا واقع او دا کاتا صغیرن او کبیرن کلگئیو کڑی رئی کدل سلو رو پوئیو کدل درگنو کرولن خولی کل کوئی بر بیا وقت پیمان ہے خوا او خلق بیا دا جنگونا جگڑی ولی جوڑی گی وقی لکل کلی نئی یو یو سو یو بل بل سوئی تا دا قرآن نے انکاری نزد کلگئیو کڑی رئی الاجلی او اخپل نیٹے پوریم ذالکم دالی کل چی دی تاسو تو اے مومنانو اقصتو عند اللہ ایڈیر دین ساخت دی دا اللہ پر نزبان دی واقو عمل الشہادتی او ډیر درست دی دا پانا دا گواہی زکر چی لکلی کنا نو گواہم خپو ڈاڈا باندی گواہی کئی خوا وادنا اللہ ترتابو او ډیر نزدی دی چی تاسو با شک نکوئی نو دا دا قرض معاملات ذکر شو خوا کاغا دین دے کاغا سلم دے خوا نو ذکر کئی اغا اعلا قسم بیع العین بالعین چی دوار سی دونا پلاس دی الا ان تکون تجارتا نو کچر دا سی تجارت وی حاضرتا لاس پلاس تدیرونا بینکم چاڑوے راڑوے دیل رخ پلمینس کی یو مال ورکی یو بل سامان ورکی فلیس علیکم جناح نشتے تاسو باندی اس ملامتیاں اللہ تکتبو کن لکے نو ملکے اگر کدی جگڑ پیدا کی دو سے امکان نشتا و اشہدو اذا تبایاتم ہاں گواہان بخیخا دورا بس اگداز ہے کہ اس گار خیل یو لار بھئی چھے یہ روح منگا دا سودا کو زدی دکاندار ندا سامان اخلما و تاسو ادری گئے خواہ و لیکن سپیخی گی کہ رستو دغشن بیا و تاسو گواہی کوئے خواہ چھے دا دورا بات پدی قیمت یور کلا پدی ریٹ یور کلا او سودا دا وڑاو پیسی دکاندار لور کے زمان پا مخ کے بانے خدا دی نو گواہی خدا کا نخواہ امر دا ندب دے استحباب دے او گوان را ولی کلا چی سودا کوئے او بل سرا ولا اضوار را کاتب ولا شہید ضرر و نشور کو لے لکن کی تا اس قسم او نو گواہ تا چی تاو طویلو چی اولی کا چی اغولی کل نو سوئے چی ارما خطا تا دا سی نو ویلی دا تاسلی کلی دی لا وطنگول و ان تفعلو کذاکار کوئے فا انو فسوقم بکم دا پتاسو کے دیر غٹ گناہ دے فسوق دیکھا نا مسلمان سرخو فسقو فجور نہیں پکار او حدیث کی مراغلی چی قتال المسلم کفرن چی مسلمان سره جنگ کول دیتا کفر ویلو خواه او سباب المسلم فسوقن او کنزل او بدر دی ویناگان دی تفسق ویلو واتقوا الله یریگ دلانا ویعلمکم الله اللہ تاسو له تعلیم درکئ د خپل طرفنا الله بكل شيء عليم الله پارسبان پوي وين كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا درهن مسله کوي دا هم مال سره تعلق ساتي کنا رهن غاڼه نه پاغه صورت کی چلی کون کې نه نه پیدا کی نه دکاندار وي چیرو رته خو ناشنای چې تنن راغلی د کلی نه کنه زه خو تا نه پیژنم نو مال سراکا موبایل را سره کیدا غړی را سره کیدا قبل قیمتي شي نو بازه بستا امانت پروتي چې کله مال دې پیسې راکړنو بل شی به واپس وایي دې تکانه وې کنه او کنا دکاندار وای چې استاجت نشته هیڅ معلومه راکوه کله سړی ازما پتا باندې اعتماد دې لیکل مکه خیر هیڅ مکه او کرا دې کړیو ما کرا یې نکړ نو به وخم دته نبی استاجت نشته کې تاسو په سفر باندې یا په حضر باندې دواړه خبرې خو سفر کې اکثر داسې پیخیږي نو ها چې سره نه بلدې څوک پیژنې نه سنشي ولم تجدو کاتبن نم مې لیکون کې فرحان مقبوزه نو یو شی غاڼه کې دا په لاس کې سشي ولور ککنه دا باغ سره امانت پروتي او چې څو پورې تاول مال نه ورکړې تر دې پورې با هغه سره یې کنه ها نو دې ترهن ز قرض ویل شي اغه غاڼه چې د قرض په جبان دي زه سره یې خی کنه فین امنا بعضکم بعضن که اعتبار وک بعض تاسو په بعض باندې اغه سړی اعتبار وک په د باندې فلی یؤذل لذیت من امانته پس ادا دي کی اغه سړی چې په هغه باندې اعتبار کړی شوی دی امانت تا په خپل وخت دی وته ورسی ز کړي ری خو سره کړی په دغه سي ولي اتق الله رب او دې لري اذا الله نه چرپ ته دي ولا تكتم الشهاده او گواہی م پټوي چې سوم لري ذلي کتلي اقوايغا او گواہی کار قسم گواہی ويخه کغه د الله طرف نه خلکو پټ کړی دا کلمه نه وي توحید نه بیانې حق خبره نه کوي ولي ګوري چې ما ته پکې نقصان دي بس نو ما ته به نقصان دي نو هغه گواہی ده الله پټه کی ځان سره او یا ده بندیانو گواہی او مایه یکتما چا چ پټکړه نو گواہی پس کی پټی په کپلو کې نه پزړه کې پنو واسمن قلبو ګناګار شزړه ده دو الله ما تعملون علیم الله ساده پټولو کارونه باندې خپويږي اخر کې دعوه ذکر کې سلورم زل د توحید نفی شرف تصرف سره او اشاره کې مزامین د صورت ته اجمالا لله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص د الله دی هغه سوچ په اسمانونو کې او پزموکو کې دی ملکن مملوک دی ټول الله مالک دی ښا او تصرفن الله متصرف ده بدی کې بل ځای پکې اختیار نشته وین تبدو ما فی انفسکم او تخفو اے خلقو که تاسو ښکارا کوي اغا چې تاسو په زړونو کې دي او تخفو یا پټ ساتي په زړونو کې یحاسبکم به الله الله به تاسو سره پاغي حساب کتاب کوي ښکارا خو خود ښکارا دي او که تاسو زړه کې صحیح کنا نو الله تعالی خبر دیتا سره حساب کتاب کوي حساب کتاب بسی ډیر آسان فیاغفر لمن یشاء وبخنه بو کیا چاته چوغوالی چې زړه کې خو عقیده خنیتونه خصیبتو نو بخنو عذاب بور کیا چالا چه اغواری چزلی خراب و نیتو نارس و عقیدی شرکیاتو اولا پارس باندی قادر دیم دا آیت پا صحابہ باندی گران شو نغی پیغمبر لراغلو چیز مون پڑھو که خوار سرا دی شیطان دی نفس دی داسی داسی خبر را تکی چی مونگا کمونگوی چی پا جبیوائی نو کافر بشو مونگا دیاری نا کولی نو شو داسی خبری کنا نبی علیہ السلام خوال والا تسلی ورکلا چی دا استاو زلکی داسی خبر را غلی دی اگیوی آو ویدا ډیر بهتر ایمان دی ولی زکه تاسو په دې خبرو خپایې چې دا زموږ زړه کې ولی ناراضي ولی راضي او دا د مسلمان او د مؤمن شان دی چې هغه په غلطو وسوسو باندې خپکیږي نو بس تاسو خو ایمان ډیر مضبوط دی ها خلکو به خوشحالي او بیا رستو آیات نازل شې چې نه دا هغه خبر یادی چې تاسو په وس کې ښه د وس نه بار نه ولې د قران آیت په دې چې تبدو او تخفو دا د انسان د اختیار خبره کوي چې تاسو په اختیار کې کو پټوي او موقع کار کوي هغه اختیاري خبره شوی هغه غیر اختیاري حدیث او نفس او حاجس او خاطر هغه معاف دي آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون ایمان راول دے پیغمبر د ټولو نمخ کې هغه دین باندې چې نازل کړی شوی د تازه رب پلنا او مؤمنانهم فاصله پکې قائم کړه ولی ځکه ډیر فرق دی په کیفیت کې ښا د ایمان د پیغمبر هغه ډیر قوي او شدید ایمان د ایمان د مؤمنانو قوت او ضعف شته کنه ها دور ده چې د الله په جانب کې یو شی دی هغه چې کوم ایمان غواړي نو لکه غواړي چې ټولو څنګه راوړي ده هغه پرخه جداواله د کیفیت ځان له شی ده خبر اول تلاله ها چې متقین سوق دي الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه آمن الرسول معلومه چې پیغمبرم پکې داخلو په متقین کې ښه کل آمن بالله ذیک اشاره وکړه چې د قبولیت په مقام کې ټول یو شی دی او فضیلت کې پرښتہ کل ټول راجم کړه ټول کوم مؤمنان دی او پیغمبر دی ایمان راوړل دي په الله باندې او په ملائکه د الله باندې او په کتابونو آسمانی د الله باندې او رسولي او پیغمبرانو د الله دي ته ایمان شرعي وي ښا ایمان شرعي دا دی او اي یقولون لا نفرق بین احد من رسلهم مونږه جدای نه کوو د دې پیغمبرانو په میان کې د یو تنم یو تن تنن جدا کو لکه عیسایانو ته یو جدا کړل دي یهودیانو ته یو جدا کړل دي داسې نور نہ مون ټول ته یو شانتی ګورو ایمان راوړو په دی باندې وقالو بیا وای په دعا کې سمعنا و اطعنا ردونه دي څنګه چې اول کې ردونه او اخر کې هم دې ردو کو پاچا چې غر په د پاسونه وي سمعنا و عسینا نو مؤمنانو یې نه توبه خدای دې مونږه داسې نکي مونږه د يهودو په شانتی نه یو مونگ وایو سمعنا اللہ مونگ ستا کلام واورید و آتوانا او مونگ ستا خبری منو مونگ ستا هر حکم منو او چکل ستا بندگیو کو ستا عبادتو کو نبی اسوال ستا نکو چی غفران اکا سوال کو ستا ند بخنستا نطلبو غفران اکا ربنا ای رب دمونگا ویلیک المسویرو خاستا تراتلل دی عقیده دا قیامتا طول پکرالا خوا دا تسلی دا مومنانو تا او جواب دے داغی چیغی باند خبر اگرانا شوا چې کپار سو باندې مونږه سره حساب کوي خدا ګران شو الله وینا لا یکلف الله نفسا الا وسعها تکلیف نور کی الله یو تن لرا مگر مناسب طاقت دا لها ما کسبت د دې نفس لپاره ډیر فایدمند یعنی کمال چې ذکر دي علیها مکتسبت او په ځمان دی به وبال او بوجوي دا غبد عملونو چې ذکر دي ولی اکتسبت یوي ګنا هډیر په ګران کیږي ښا هر قسم یې یو خوف نه سره باب افتعال راوړو ربنا یا رب زمونږه لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا منی سیمونگ لرا که زمونگ نیر شیم یا مونگ خطا شو ولی نسیان فاغتوی چه دا عقل ناو دا فکر نا خبرو دی ناوی تا نسیان وی چستارو دا خیال نی چه روجا دا بلکل او خوراک دیو که او بدی اسکی اللہ رب العزت وی روجا دی پر روجا دا بختوري او ملمه میکړي ملمه ککنده د الله ملمستیا ده د الله په ملمستیا ده چې اروه جماعتيږي نه دې ته نسيان وي ښا او خدای دې ته وي چې او دستناس دي او مزمزه کوي او به مرې تلاړي زده خدای راځه نه و زته خیاذو چې روجه ده اته ماس پخین وخت دي ابانګ له نه دی ویل د ماقام خو ته یاد خو خطا شه په فعل کې خطا شه دي ته په فعل کې خطا ای وي ښه نو په دې هم څوک نه دی نیولې ها پر اخلاص چې وي د ییره هغه بنره ګرځي دا خطا ای دا بنره ګرځي نور وته سنوي خدای یو ته نغواړي ښه نو ستایر نو خطا ای نه هوښ وخه ونیول خونیشته کنیول باغ او چې دوه میاشتې روجی په لازم کړی ښا لکه جزو کې په قست باندې خوري او هوټل کې ناشتي ربنا یا رب زمونږه ولا تحمل علينا اسرا مفرض کې په مونږ باندې هغه ګران احکام چې دورا منځونه او دورا روجی او دورا زکاتونه سلورم برخه او غنیمت دغه سوزول شي اسمره ګران احکام jihad به شو غنیمت په پکې نو او مونږ به د جمعات نه نه کېدو دا ګوروتا کو ګنا به وکنو هغه به سار وختي په دروازه لیکل شي وو نو خلک براله او اخبار به کوته دا ګران کارونه یالا نی دي فرض کړی او شکریا خو ادا کو کنه ها نو په نسیان باندې مونږ نسی انا په خطا اے خو دا داغی شکریا دا کو چې الله زاستا ډیر لوی رحم دی کما حملته علی الذین من قبلنا څنګه چې تا فرض کړیو پاګه قوم نو چې مونږ نه مخ کیو ربنا یا رب زمونږه ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به مو مجبور کې مونږه پاګه احکام باندې چې مونږ طاقت نه پاري چ مونږ هغه نشو کولې زمونږ د وساو طاقت نه باري مې الله په مونږ باندې هغه مونږ پاري مو مجبور کوي دا بل قسم په اعمالو کې داسې دي چې انسان پاري سره نیولې کنه خو په دې امت کې ډیر داسې عملونه دي چې انسان تعالی معافي کړی دا نینې سي پاري باندې چکه بیماری مسافر نروجه کې ته اختیار دی منځ کې ته اختیار او قصر دی دغه سې ک مخکې تیر شو شیخ فانی هغه ته اجازه ته د فدیه حکم دی ما لا طاقت لنا به زموږ طاقت نه پاره واعف عنا معفو کې مونږ ته د مخکې ګناهونو چې شوی دی رانه نو سوکو کمزوری می الله مون تداغی معافی وکړه وغفر لنا اور اتلن کې وخت کې بچ کې د ګناہوں نه غفر ستر ته وی پړ دی ته وی چې څنګه پیغمبر بودری د مانځ ته نټیر خو وخت بخاموشو نو صحابه ته پوسو کې ذاته پکې سوې نا وی زدا دعا یما چې الله مباعد بیني و بینا خطايا یا کما باعت بین المشرق والمغرب او دا سې وګړه خبره به وکړه کنه ویدا دعا پکې کوم چې زماو د ګناونو مېن کې ډېر لوی فاصله راولي ورحمنا ورحمك په مونږ باندې زمونږه جزای او کمزورې تو ګوري یو معنا یا ورحمنا که زمونږ سمارت کو ته عملی منځ او دسو روجا او تلاوت نو الله دغه اجر او ثواب راکې مونږه چې کو نو مخک نیت کو چې دا عمل زکه کوم چې الله را ثواب راکې او په لاس باندې او په سل باندې او دا خلکو په پته مونږ نه پويګو چې لګیا دي بس عادت باندې لګیا دي عادت باندې کنه تو ته ډیرو یې چیرو را منزل راشنو کې نه مکه نه دروازه کاته نه پلکاو ویره سوکو عادت شي وینو نو عادت پریدا کنه ته عبادت لراغلی عادت له نه راغلی بل زار چې تو درېګ نو سر کته کې نو سر مکه ته کوا دا خو د قیام سره منافیده چې قومو لله قانتین یره وی سوکو بس مونږ وای چې الله ته معجزي وکړنو معجزي په دې کې نه دا کنه ورحمنا عملوم کوا بیا سوالوم کوا چې الله ته موږ رحم وکي زموږ د عملونو قبول کړي انت مولانا یا الله زموږ د عقیده دا چې ته زموږ مددگار ته زموږ حاجت روا ته زموږ کار سازي موږ بل حاجت روا نه منو نفن نو ذیکی توحید او سنت دواړه راځي توحید او رسالت ښا دغه جمع ده کنه فنصرنا کی جهاد او انفاق پس زمونږ له مدد را کی مونږ له غلبه را کی په دې قوم کافرانو مونږ سره امداد وکي چې مونږ په دې باندې غالب شو نو اجمالاً یې د صورت اغسلور واړه حصی مقاصد توحید او رسالت او جهاد او انفاق یې فکر راوستل ښا واخر دعوانا